तानिया ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए। काला चिराग उसे रोते हुए बड़ी माहवियत से देख रहा था। उसने उन आंसुओं पर उसे टोका नहीं था, ना ही तसल्ली दी थी। वो बस गुमसुम बैठा रहा था। कुछ देर के बाद जब तानिया के दिल को करार आया तो वो बड़ी उदासी से मुस्कुराई और काले चिराग से मुखातिब होकर बोली, मेरे भाई ने छोटी सी उम्र में ही बहुत दुख झेले हैं। पहला दुख उन्हें मेरे चचा जान अहमद राव ने दिया था। अगर वो उनके कत्ल की साजिश ना करता तो मेरा भाई आज इन अजियतों से क्यों गुजरता। मेरे भाई की ज़िंदगी तो मुस्तकिल कैद बनकर रह गई है। उनकी ये कैद तो उम्र कैद से भी बड़ी हो गई। उम्र कैद का मुजरिम 14 साल बाद जेल से रिहा हो जाता है। मेरे भाई को तो सज़ा भुगतते हुए 20-22 साल हो गए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो भी क्या किस्मत लिखवा कर आया है। इतने बड़े बाप का बेटा एक मामूली मदारी के घर में जवान हुआ, राजमदारी से जान छूटी तो वो बकान की कैद में चला गया, जो अब उनकी ज़िंदगी की लागू बनी हुई है। कहाँ है वो बकान? मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका खून पी जाऊँगी। काले चिराग ने जवाब में कुछ ना कहा। वो खाली खाली निगाहों से उसे देखता रहा। वो जानता था कि तानिया का गुस्सा बजा है। उसकी जगह कोई भी होता उसका यही रद्द अमल होता। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तानिया ने कुछ देर के बाद कहा। बोलो, कौन सी बात? काले चिराग ने दरियाफ्त किया। ये बात मैं ख्वाब में भी देखती थी और जब हकीकत में झोंपड़ी के सामने पहुंची तब भी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। ख्वाब में मैं देखा करती थी कि जब झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचती हूं तो अंदर से आवाज़ आती है, डरो मत, आओ अंदर आ जाओ। जब मैं हकीकत में झोंपड़ी के सामने पहुंची तब भी ये आवाज़ सुनाई दी। सवाल यह है कि क्या मेरे भाई को मेरी आमद का इंतज़ार था? उसे पहले से मालूम था कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी। बिल्कुल, काले चिराग ने यकीन से कहा। आखिर कैसे? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि झोंपड़ी के दरवाजे पर आने वाली मैं हूँ? ये मैंने उसे बताया, लेकिन आप तो उस वक्त मेरे पीछे थे। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब आपने मुझे अंदर जाने से रोका था। ये बात मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले उसे बता चुका हूँ कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हारी बहन तरकश हमारी निजात दहिंदा बनकर आएगी, काले चिराग ने बताया। निजात दहिंदा? तानिया की कुछ समझ में ना आया। हाँ, तुम वो वाहिद हस्ती हो जो अपने भाई को इस अजाब से बचा सकती हो, वरना कुछ अरसे के बाद इसकी मौत यकीनी है, काले चिराग ने इंकिशाफ किया। नहीं, मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी। अगर अपनी ज़िंदगी देकर भी उनकी ज़िंदगी बचानी पड़े तो मैं बचा लूँगी, तानिया ने बड़ी मोहब्बत और बड़े यकीन से कहा। मैं जानता हूँ, काले चिराग ने कहा। अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता तो तुम्हें यहाँ तक लाता क्यों? आप लाए हैं मुझे यहाँ? तानिया ने हैरान होकर पूछा। हाँ, यही समझो, काले चिराग ने गोलमोल जवाब दिया। इसका मतलब है कि काले कमरे में मेरी एक राजा जैसे शख्स से मुलाकात हुई थी, वो आप ही का कोई रूप था? नहीं, वो मैं नहीं था, वो राकल है। राकल? तानिया ने उसका नाम दोहराया। उन्होंने मुझे एक डायरी दी थी मेरी ज़िंदगी का राज बताने वाली, वो अब भी मेरे पास मौजूद है। ये डायरी उन्होंने तोहफ़तन दी थी। उनका ख्याल था कि मैंने उन्हें आज़ाद करवा दिया है, लेकिन मैंने तो उनकी आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया। यह सुनकर काले चिराग ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया, फिर बोला, वो बहुत पुरफितना शख्स है। होगा, तानिया ने लापरवाही से कहा, मुझे तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आने वाले कल के बारे में कोई क्या कह सकता है? राकल कौन है? तानिया ने पूछा। हमारी दुनिया का एक ताकतवर शख्स जो बड़ा शौकीन मिजाज वाकई हुआ है। और ये बका कौन है? तानिया ने पूछा। बका राकल की बहन है। ओह, अच्छा। तानिया तय ना कर पाई कि इस इंकिशाफ पर वो खुश हो या हैरत का इजहार करे। उसने कुछ सोचकर काले चिराग से कहा, फिर तो मोहसिन भाई के सिलसिले में राकल से मदद ली जा सकती है। वो अपनी बहन के खिलाफ तुम्हारी क्यों मदद करेगा? मैं समझती हूँ कि वो एक अच्छा आदमी है। तुम्हारी उससे सिर्फ एक मुलाकात हुई है, मैं उसे बरसों से जानता हूँ। आपने उसे कैसा पाया? मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि वो एक खबीस मखलूक है। काले चिराग की पेशानी पर बल पड़ गए। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पहले अपने भाई से तो मिल लो। हाँ ठीक है, चलिए पहले मुझे अपने भाई से मिलवा दीजिए। तुम दोपहर का खाना खा लो, कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें मोहसिन राव के पास ले चलूँगा। खाने का वक्त करीब था। तानिया ने सैर होकर खाना खाया। उसे अपने भाई के मिल जाने की बहुत खुशी थी। किस्मत ने बहुत सही वक्त पर उसे अपने भाई की मदद के लिए भेज दिया था। कोई 4 बजे के करीब काला चिराग कमरे में आया। इस असना में तानिया थोड़ी देर आराम करके मुँह हाथ धोकर तैयार हो गई थी। उसने काले चिराग को अंदर आते देखा तो पूछा, चलें? हाँ बिल्कुल, काले चिराग ने फौरन जवाब दिया। जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो काले चिराग ने देखा कि उसने अपना सामान कमरे में ही छोड़ दिया है। तो उसने तानिया से कहा, क्या आप अपना सामान साथ नहीं लेंगी? क्या यहाँ बाद में वापस नहीं आना? तानिया ने पूछा। मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आ जाएंगे। ठीक है, ये कहकर तानिया ने अपना सामान समेट लिया। उसका सामान ही क्या था, एक बैग ही तो था। उसने उसमें अपनी तमाम चीज़ें भरकर बैग कंधे पर डाल ली और बोली, आइए चलें। जब तानिया इस महलनुमा इमारत से निकली तो धूप ढल चुकी थी। बाहर की वही फ़जा थी। इन दोनों के सिवा दूर तक कोई ना था। दरमियान में हसीन फव्वारा, चारों तरफ दर ही दर थे। एक खूबसूरत सरसब्ज बाग था। फव्वारे के नज़दीक से गुजरकर जब उसने ऐसे ही पलटकर सुर्ख पत्थरों वाली इमारत पर एक अलविदाई नज़र डालना चाही तो वहाँ कोई इमारत ना थी। और जब फव्वारे से आगे मेहराबी दरवाजे में दाखिल हुई तो पीछे सरसब्ज बाग, फव्वारा और चारों तरफ के दरवाजे गायब हो गए। फिर वो मेहराबी दरवाजे से गुजरकर ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो उसमें हिम्मत ना हुई कि पीछे मुड़कर देखे। लेकिन जब वो खंडर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँची और उसके तजस्सुस ने उसके पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर किया तो उसने देखा कि सीढ़ियाँ भी गायब हैं और उन सीढ़ियों की जगह एक ढलान ही दिखाई दे रही है और नीचे गड्ढे में पानी भरा हुआ था। काला चिराग उसके आगे चल रहा था। उसने सोचा कि उससे पूछे कि ये सब क्या है, वो बाग, वो महल सब क्या हुए। अब चारों तरफ रेगिस्तान था, उड़ती हुई रेत थी और दूर कहीं चंद चीलें दिखाई दे रही थीं। फिर वो पूछते पूछते रुक गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो गैर इंसानी मखलूक की गिरफ्त में है और गैर इंसानी मखलूक से उसी के कामों की तवक्को की जा सकती है। वो अपने कंधे पर बैग लटकाए खामोशी से काले चिराग के नक्शे कदम पर चलती रही। वो काफ़ी तेज़ चल रहा था, इतनी रफ्तार से कि तानिया को उसके साथ चलना दुश्वार हो रहा था। ज़रा आहिस्ता चलिए, बिलाखिर उसने पुकार कर कहा। काले चिराग के कान पर जूं तक ना रेंगी। वो सुनी अनसुनी कर गया, उसने पलटकर भी ना देखा। आगे एक रेत का ऊंचा टीला था। वो घूमकर उस टीले के पीछे चला गया। तानिया ने फौरन दौड़ लगाई। उसे खदशा हुआ कि कहीं वो इस लकोदक सहरा में तन्हा ना रह जाए। लेकिन जब वो घूमकर टीले के पीछे पहुंची तो वहां कुछ ना था। काला चिराग गायब हो चुका था। उसको गायब पाकर उसका दिल धक से रह गया। या अल्लाह, अब वो क्या करेगी, किस तरह अपने भाई की झोंपड़ी तक पहुंचेगी? जाने वो झोंपड़ी कहाँ थी, यहाँ से कितनी दूर थी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसकी नज़र काले चिराग पर पड़ी। वो रेत के टीले के अंदर से इस तरह निकल रहा था जैसे पानी की दीवार के अंदर से निकल रहा हो। और फिर वो रेत के अंदर से मक्खन में बाल की तरह निकल आया। उसके चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट में जाने क्या था, उसका चेहरा एकदम बदल जाता था। और फिर ये वो वक्त था जब उसके चेहरे में कशिश पैदा हो जाती थी। क्या हुआ, मुझे गायब देखकर परेशान हो गई थी, उसने सवाल किया। हाँ वाकई, तानिया ने जवाब दिया। चलो मेरे साथ, ये कहकर काले चिराग ने उसका नाजुक हाथ थाम लिया और उसे रेत के टीले की तरफ लेकर चला। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, तानिया घबरा कर बोली। सामने खासा ऊंचा रेत का टीला था और वो हाथ पकड़कर उस टीले में दाखिल हुआ चाहता था। आओ अंदर चलते हैं, उसने बड़े मज़े से कहा। टीले के अंदर रेत में? हाय, मेरा तो दम घुट जाएगा। तानिया परेशान हो गई, उसका सांस अभी से रुकने लगा। वो एक कदम आगे था और रेत के टीले में दाखिल हो चुका था। वो इस तरह दाखिल हो रहा था जैसे रुई के गालों में घुस रहा हो। उसने तानिया का हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो रेत में गायब हो चुका था और तानिया को अपनी तरफ खींच रहा था। तानिया का हाथ रेत में दाखिल होता जा रहा था। तानिया के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। उसने अचानक रेत अपने मुंह में महसूस की, लेकिन यह एहसास चंद लम्हों से ज्यादा नहीं रहा। जब उसने खौफ से बंद हुई आंखें खोली तो रेत के टीले का दूर दूर तक पता ना था। कुछ फासले पर उसे झोंपड़ी नजर आ रही थी, जिसकी छत पर एक उल्लू बैठा था और एक सांप दरवाजे पर कुंडली मारे पहरा दे रहा था। तानिया ने झोंपड़ी को देखकर एक गहरा सांस लिया। कहो, तुम्हारा दम तो नहीं घुटा? काले चिराग ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं रेत के टीले में से गुजर रही थी, तानिया ने बताया। अब तुम अंदर जाओ, अपने भाई से मिलाओ। आप अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, मैं बाहर बैठूंगा। कोई खास बात है? उसने पूछा। हाँ, एक खास बात है। तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे यहां रुकना पड़ेगा, काले चिराग ने बताया। लेकिन मैं अंदर जाऊंगी कैसे? वो सांप तो दरवाजे पर कुंडली मारे बैठा है। उसकी फिक्र ना करो, मैं जैसे ही झोंपड़े के नज़दीक पहुंचूंगा वो फौरन गायब हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा ही होगा, उसने बड़े यकीन से कहा। और फिर ऐसा ही हुआ। जो ही वो झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचा, सांप फौरन घूमकर झोंपड़ी के पीछे कहीं गायब हो गया। सांप के जाते ही उल्लू भी पीछे की जानिब तेज फड़फड़ाहट के साथ उड़ गया। काला चिराग दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर रुक गया और हाथ के इशारे से उसने तानिया को अंदर जाने की हिदायत की। तानिया धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। छोटे दरवाजे से गुजरकर जब वो झोंपड़ी में सीधी खड़ी हुई तो उसने झोंपड़ी के एक जानिब कालीन पर एक शख्स को लेटे हुए देखा। उसने काली चादर अपने ऊपर ओढ़ रखी थी, मुंह तक ढका हुआ था। वो चलती हुई मोहसिन के नज़दीक पहुंच गई। उसका जी चाह रहा था कि वो फौरन उसके चेहरे से चादर हटा दे, लेकिन उसने ऐसा करना मुनासिब ना समझा। उसने जरा सा झुककर बड़े प्यार भरे लहजे में आवाज़ दी, मोहसिन भाई। तानिया की आवाज़ सुनते ही चादर में हरकत हुई। मोहसिन ने धीरे धीरे अपने चेहरे से चादर हटाई, लेकिन फिर वो अपने चेहरे से चादर हटाते हटाते रुक गया। वो चादर मुंह पर लिए हुए आहिस्ता से उड़ गया। उसने चादर सर से ना उतारी, बल्कि इस तरह ओढ़ ली कि उसका पूरा चेहरा दिखाई ना दे सके। उसने गर्दन उठाकर एक आंख से तानिया की तरफ देखा और खुशी भरे लहजे में बोला, तरकश, तुम आ गई, मेरी बहन, तुम आ गई। हाँ भाई, मैं आ गई हूँ, मैं आपको लेने आ गई हूँ। तब मोहसिन राव ने चादर से एक हाथ निकाला, सूखा हुआ हाथ जैसे हड्डियों का ढांचा। उसने हाथ के इशारे से उसे कालीन पर बैठने को कहा। तानिया फौरन उसके सामने कालीन पर बैठ गई और अपने खूबसूरत हाथों के दरमियान उसका सूखा हुआ हाथ ले लिया। भाई, आपकी ये क्या हालत हो गई? मेरी बहन, मेरी ये हालत बकाने की है। उस खबीस औरत ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं जानती हूँ, मुझे काले चिराग ने सब कुछ बता दिया है, पूरी कहानी सुना दी है आपकी। काला चिराग बहुत अच्छा आदमी है, वो कई बार मुझसे मिलने आ चुका है। उसी ने मुझे तुम्हारे आने की खबर दी, और इससे पहले जब तुम यहाँ आई थीं और अंदर आने के बजाय वापस पलट गई थीं, तो मैं तुम्हें अंदर से देख रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें देखकर कहा था अंदर आ जाओ, लेकिन तुम अंदर नहीं आई थी। शायद काला चिराग ने तुम्हें अंदर आने से रोक दिया था और तुम्हें अपने साथ ले गया था। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें अंदर आने से क्यों रोका था। मोहसिन बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे वो बरसों का मरीज हो और उससे बोला ना जा रहा था। सच बताऊं भाई, मुझे उसकी इस हरकत पर सख्त गुस्सा आ गया था, लेकिन अब सोचती हूँ उसने अपने साथ ले जाकर अच्छा किया था। अगर मैं आपके बारे में सब कुछ जाने बगैर आपको देख लेती तो मुझे शायद ज़हनी सदमा पहुँचता। खुश तो मैं अब भी नहीं हुई हूँ, आपका ये सूखा हाथ आपकी सेहत का पता दे रहा है। خیر کوئی بات نہیں، اب آپ کو اپنے ساتھ لیے جاؤں گی۔ ترکش، ایک بات بتاؤ، یہ تمہارا نام کس نے رکھا؟ دادا کی خواہش پر رکھا گیا ہوگا۔ بابا دادا کے حوالے سے اس نام کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ ہاں بھائی، میرا نام انہی کی خواہش پر رکھا گیا تھا، لیکن اب میرا نام ترکش نہیں، دانیا ہے۔ مجھے ترکش کوئی نہیں کہتا، خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا نام ترکش ہے، دانیا نے وضاحت کی۔ اچھا، خیریت ہے، وہ بولا۔ میں جب اپنی کہانی سناؤں گی تو آپ مزید حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے غائب ہو جانے کے بعد ابا ایک دم سہم گئے تھے۔ انہوں نے چچا کے ڈر سے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں کہا۔ میں غیروں میں پلی بڑھی، اس لیے میرا نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ بابا نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ کیسے ہیں میرے بابا اور ممی کا کیا حال ہے؟ وہ تو میری گمشدگی کی وجہ سے رو رو کر پاگل ہو گئی ہوں گی۔ تانیا کی جی میں آئی کہ فوراً بتا دے کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن پھر یہ سوچ کر ٹھہر گئی کہ ابھی یہ خبر محسن راؤ کے لیے شدید صدمے کا باعث ہوگی۔ وہ پہلے ہی سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، والدین کے انتقال کی اطلاع اسے مٹی کا ڈھیر بنا دے گی۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں محسن بھائی، اور آپ کو یاد کرتے ہیں، اس نے سفید جھوٹ بولا۔ اور وہ کمینہ شخص، محسن راؤ کے لہجے میں سختی آ گئی۔ کون؟ وہ راؤ احمد علی؟ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ میرے انتقام کا انتظار کر رہا ہے۔ فکر نہ کرو تانیا، میں اس سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی روح تک کام جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے محسن کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ تانیا غور سے محسن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک مکمل چادر اوڑھے بیٹھا تھا، بس اس کی ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ تانیا کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے اپنا چہرہ چادر میں کیوں چھپا رکھا ہے۔ اس نے فوراً محسن سے سوال کیا، بھائی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، محسن نے کہا۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ آپ نے اپنا چہرہ چادر میں کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ ہوا لگتی ہے نا، اس سے بچنے کے لیے، محسن راؤ نے ہوا میں ایک تیر چھوڑا۔ لیکن اس جھونپڑی میں تو اس وقت خاصی گرمی ہو رہی ہے، اور آپ ہیں کہ نہ صرف چادر اوڑے بیٹھے ہیں بلکہ اپنا منہ بھی ڈھک رکھا ہے۔ بھائی ہٹائیں نا اپنے منہ سے چادر، کیا اپنی بہن کو چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے؟ تانیا نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ تانیا کی اس خواہش پر محسن راؤ اندر ہی اندر کانپ اٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی بہن کو کس طرح سمجھائے کہ اب اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک وقت تھا کہ لڑکیاں اس کا چہرہ دیکھتی تھیں تو نظریں ہٹانا بھول جاتی تھیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آج کوئی لڑکی اس کا چہرہ دیکھتی تو پھر زندگی بھر اس کا چہرہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لیتی۔ ایسا ہی ہو گیا اس کا چہرہ۔ تانیا، اگر تم میرا چہرہ نہ دیکھو تو اچھا ہے، محسن راؤ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ میں اپنے بھائی کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں؟ پچھتاؤ گی، محسن راؤ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی اب تو میں ضرور دیکھوں گی۔ کیا ہوا ہے آپ کے چہرے کو؟ لائیں ہٹائیں چادر۔ یہ کہہ کر تانیا نے اس کے چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچھا ٹھہرو، میں خود اتارتا ہوں چادر اپنے سر سے، محسن راؤ نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیا نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ تب محسن راؤ نے اپنے دونوں ہاتھ چادر سے نکالے اور پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر تانیا کی چیخ نکل گئی۔ محسن راؤ نے اپنا چہرہ فوراً دوبارہ ڈھانپ لیا اور لرستے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا چہرہ مت دیکھو، مگر تم نہیں مانی۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ تانیا کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ محسن راؤ کا آدھا چہرہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن آدھا چہرہ کسی دیمک زدہ لکڑی کی طرح ہو گیا تھا۔ جلد میں چھوٹے بڑے بے پناہ سوراخ تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ لگانے پر آدھا چہرہ جھڑ کر نیچے گر جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تانیا، میں تو بس زندگی کا عذاب کاٹ رہا ہوں، اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں اس کمینی بکا کو قتل کر دوں، تانیا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ उसे कत्ल करना इतना आसान नहीं है, मैं फिर उसे कत्ल करने भी नहीं दूंगा। ये काले चिराग की आवाज़ थी। तानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे वो खड़ा था। उसने अंदर आते हुए तानिया की बात सुन ली थी। आप ज़रा देखें तो उसने मेरे भाई का क्या हशर कर दिया है, वो वाजिबुल कत्ल है कि नहीं, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। तुम सही कहती हो, उसका जुर्म वाकई बहुत बड़ा है, वो इस काबिल है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जो किसी से मोहब्बत करता है वो उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, काले चिराग ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। कुछ देखकर तो मोहब्बत की होती, ऐसी बुरी औरत से मोहब्बत कर बैठे, तानिया ने झिल्ला कर कहा। मोहब्बत देखकर कब की जाती है, मोहब्बत तो हो जाती है, काले चिराग का जवाब था। आप लोगों के यहाँ भी मोहब्बत का यही फ़लसफ़ा राइज है, तानिया ने पूछा। हमारे तुम्हारे यहाँ क्या, ये तो मोहब्बत का आलमी फ़लसफ़ा है, काले चिराग ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। अब बका का क्या करें, उसने मेरे भाई को कहीं का नहीं छोड़ा है, तानिया परेशान थी, उसकी आंखों में बार बार आंसू छलक आते थे। मेरी बहन तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मोहसिन राव ने उसे झूठी तसल्ली दी। आप बैठ जाएं, तानिया ने काले चिराग से मुखातिब होकर कहा। अब बैठने का वक्त नहीं है, काले चिराग ने तानिया के बराबर बैठते हुए कहा। अब कुछ करने का वक्त है, बताइए क्या किया जाए। मैं अपने भाई की आज़ादी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं डरता हूँ तानिया, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ, मोहसिन राव फिक्रमंद होकर बोला। मोहसिन, अगर तुम्हें बका के चुंगल से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारी बहन है, वरना वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हारे चेहरे की दीमक पूरे जिस्म पर फैल जाएगी, काले चिराग ने डराया। नहीं, मैं अपने भाई पर वो दिन कभी नहीं आने दूंगी, मैं अपनी सेहत, अपनी आज़ादी, अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी बहन को किसी जहन्नम में नहीं झोंक सकता, मोहसिन राव ने कहा। फिर वो तानिया से मुखातिब होकर बोला। तानिया, तुम वापस चली जाओ, तुम एक सीधी साधी लड़की हो, तुम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकोगी, मैं जादूगर होकर बक्का का कुछ न बिगाड़ सका तो तुम कोई चीज़ ही नहीं हो। तुम यहाँ तक आ गई, मैंने तुम्हें देख लिया, मेरे दिल को सुकून हो गया, बकिया ज़िंदगी मैं इसी मुलाकात के तसव्वुर में काट दूंगा। मेरी बहन, मेरा कहना मानो, वापस चली जाओ, तुम बकान से वाकिफ नहीं हो, वो एक इंतहाई ताकतवर और अय्यार औरत है, उसका मुकाबला आसान नहीं। फिर तुम इस बात से बकान के ज़बरदस्त होने का अंदाज़ा लगाओ कि ये काला चिराग आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, उससे मुकाबले के लिए ये तुम्हें तुम्हारी दुनिया से ले आए हैं, लेकिन अपनी दुनिया की मखलूक का खुद कोई बंदोबस्त ना कर सके, है ना, ये कितनी हैरत अंगेज बात, जबकि ये बकान से मोहब्बत के भी दावे करते हैं। देखो, मेरी मोहब्बत का मजाक ना उड़ाओ, काले चिराग ने तंबीही लहजे में कहा। जो बात तुम नहीं जानते उसके बारे में इस यकीन से बात करना खुद अपने आप को फरेब देना है। मैं बकान से मोहब्बत करता हूँ, ये अब भी दावे से कहता हूँ, और ये बात इसी कदर सच्ची है जैसे सूरज। रह गई ये बात कि मैंने बकान का खुद मुकाबला क्यों ना किया, उसके मुकाबले के लिए तुम्हारी बहन को क्यों लेकर आया हूँ, तो मोहसिन सुन लो, महीनों उसने मुझे ये पता ही नहीं चलने दिया कि वो तुम्हें जंगल से उठा लाई है और तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जब मुझे शुबा हुआ और मैं उसके ताकुब में यहाँ तक पहुँचा तो हकीकत मेरे सामने आई। जब मैंने इस मसले पर बका की गिरफ्त की तो उसने देवाह काली का नाम लिया और राजमदारी का किस्सा सुनाया। उसने मुझे बताया कि वो देवाह काली के हुक्म के मुताबिक राजमदारी की ख्वाहिश पर उसे सज़ा दे रही है। इसमें कोई शुबा नहीं कि बकान तुम्हारे साथ जिस तरह पेश आ रही है वो किसी अजाब से कम नहीं, लेकिन इस सज़ा में उसके लिए तस्कीन ही तस्कीन है। उसने अपनी गर्ज के लिए तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है, जो संगीन जुर्म है, हमारी दुनिया का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। फिर मेरे लिए तुम्हें ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं, अब भी ख़त्म कर सकता हूँ और कल भी ख़त्म कर सकता था, तुम्हारे ख़त्मे के बाद उसका खेल ख़त्म हो जाता, लेकिन तुम्हारा कत्ल उससे ना छुपता, वो जान जाती, नतीजे में वो मेरी दुश्मन हो जाती और यूं मेरी मोहब्बत खाक में मिल जाती। इसलिए मैंने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। वक्त गुजरता रहा। एक बात तुम्हें और बता दूं, हमारी दुनिया के वक्त में और तुम्हारी दुनिया के वक्त में बहुत फर्क है। तुम्हारे हिसाब से बकां की कैद में 17-18 बरस हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 7-8 माह। खैर, जब मैंने तुम्हारी दुनिया में जाकर तुम्हारे खानदान की खोज लगाई तो मुझे तानिया नजर आई। मैंने फौरन पूरी मंसूबाबंदी कर ली और उसे यहां ले आया, क्योंकि तानिया ही वाहिद जरिया है तुम्हारी निजात का। तुम्हारी निजात में मेरी निजात भी है। ये जो तुम्हारे चेहरे पर दिमक लग गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती तुम्हारे पांव के अंगूठे तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस अजाब से निजात नहीं दिला सकेगी। तुम्हारा रूप बदल जाएगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए उसके हो जाओगी, और यूं मेरे इश्क की मौत हो जाएगी। मैं किसी की मौत नहीं चाहता, ना अपनी ना तुम्हारी। मैं चाहता हूं कि तानिया को उसका भाई मिल जाए और मुझे मेरी बक्का। मैं मुआफ़ी चाहता हूं जनाब, कि मेरी बात से आपको दुख पहुंचा। मोहसिन राव शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, मुझे अब अफसोस इस बात का है कि मुझे अपनी दुनिया के कुछ राज खोलने पड़े हैं, काले चिराग ने कहा। फिर अब क्या करना चाहिए बताइए, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। बस मुझे अपना भाई चाहिए, जिंदा हो सलामत, तानिया बेकरारी से बोली। मेरी तो यही कोशिश है, काले चिराग ने ठंडा सांस लेकर कहा। अब हमें, काला चिराग कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। क्या हुआ? तानिया ने उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। इस असना में परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई परिंदा झोंपड़ी की छत पर आ बैठा हो। लगता है बका आ गई, काला चिराग बमुश्किल बोला। काला चिराग कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। क्या हुआ? तानिया उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। इस असना में परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई परिंदा झोंपड़ी की छत पर आ बैठा हो। लगता है बका आ गई, काला चिराग बमुश्किल बोला। अब क्या होगा? तानिया एकदम घबरा गई। यह तो बहुत बुरा हुआ, मोहसिन राव ने अफसुरदा लहजे में कहा। मैं देखता हूं क्या मामला है, काला चिराग उठता हुआ बोला। अगर बका आ गई है तो वो अभी तक क्यों अंदर नहीं आई? वो लरजते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। तानिया और मोहसिन राव उसे पुरतजस्सुस निगाहों से देख रहे थे। वो जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंचकर बाहर निकलने के लिए झुका तो एक लम्हे के लिए झिझका का झिझका रह गया। फिर वो खौफजदा होकर पीछे हटा और तेजी से उन दोनों के नज़दीक आ गया। मारे गए, काले चिराग ने ठंडा सांस लेकर कहा। क्या हुआ, कौन है बाहर? तानिया ने पूछा। हम घेर लिए गए हैं, बाहर बका के कारिंदे मौजूद हैं। और बका? मोहसिन राव ने पूछा। वो मुझे सामने नहीं दिखाई दी, बहरहाल वो भी आसपास ही होगी। मेरा ख्याल है कि आया ही चाहती है, ये अच्छा नहीं हुआ। उसने मेरे जाल फेंकने से पहले ही अपना जाल फेंक दिया, काले चिराग ने बहुत थके हुए लहजे में कहा। अभी मोहसिन कुछ सवाल करने ही वाला था कि झोंपड़ी के बाहर से आवाज़ आई। ये आवाज़ 100% बकां की थी। झोंपड़ी में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश करने वालों, सुनो मैं आ गई हूँ। तुम क्या समझते हो, तुम डेढ़ दो आदमी मुझे जेरे दाम ले आओगे? ये तुम लोगों की भूल है, मैं तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब ना होने दूंगी। और सुन लो चमकाडर के बच्चे, अब तू बाहर आ जा, तुझे गिरफ्तार किया जाता है। बका ने एक लम्हे तवक्कुफ किया, फिर उसके बाद आवाज़ आई, चल जल्दी कर, फौरन बाहर आ जा। काले चिराग ने ये ऐलान सुनकर मायूसी से तानिया और मोहसिन राव की तरफ देखा और धीरे से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे पर कट गए हैं। अब ना मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ और ना तुम्हारे लिए। मेरे लिए दुआ करना, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जल्दी कर ओ चमकाडर के बच्चे, बाहर से फुंकारती हुई आवाज़ आई। काला चिराग उन दोनों से रुखसत होकर जैसे ही झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर आया तो उसने बकां को घोड़े पर सवार अपने सामने पाया। वो घोड़े पर बैठी किसी शहजादी की तरह लग रही थी। काले चिराग को देखकर उसने कहकहा लगाया और फिर तंज भरे अंदाज में बोली, आ गया तू मेरी जान के दुश्मन। मैं तेरी जान का दुश्मन नहीं हूं बक्का, काले चिराग ने आजिजी से कहा। फिर तू अंदर बैठा क्या मेरी सलामती की दुआ मांग रहा था, बका ने तंजन पूछा। हाँ यही समझ, मैं चाहता था कि तू इस मासूम इंसान को छोड़ दे और मेरी हो जाए, काला चिराग बोला। तेरी हो जाऊं, ये कहकर वो बहुत जोर से हंसी। चमकाडर के बच्चे तू है क्या, कभी तूने अपनी औकात पर गौर किया? मैं जो कुछ भी हूं बस तेरा हूं, तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तेरी मोहब्बत को अपने घोड़े के सुमन तले रखती हूं। बका तू मेरी चाहे जितनी तजलील कर ले पर मेरी मोहब्बत की तौहीन ना कर, वो तड़प उठा। नहीं तो क्या होगा, वो फुंकारी। मैं देवाह काली के दरबार में जाऊंगा, काले चिराग ने सर उठाया। दरबार में? जैसे वो ये बात सुनकर पागल हो गई, पागलों की तरह हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तू जाएगा देवा काली के दरबार में? तू देवाह काली के गुसल खाने में तो जा सकता है पर तेरा दरबार में जाना आसान नहीं। चमकाडर के बच्चे अपनी औकात ना भूल, अपनी ज़ात ना भूल। मोहब्बत की कोई ज़ात नहीं होती, कोई नस्ल नहीं होती, मोहब्बत नाबीना होती है। वो अपने आप में गुम था। फिक्र ना कर, मैं तुझे तेरी मोहब्बत की तरह अंधा कर दूंगी। फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, गिरफ्तार कर लो इसे। आनन फानन हुक्म की तामिल हुई। दो कवि हैकल करख्त सूरत बंदे आगे बढ़े। उन्होंने देखते ही देखते उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया और फिर उसको खींचते हुए बका के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं जानती हूं कि तू अंदर बैठा क्या कर रहा था। तू मोहसिन की बहन को लेकर देवहकाली के दरबार में मेरा मुकदमा पेश करना चाहता था, मुझे सजा दिलवाना चाहता था और मोहसिन को उसकी दुनिया में भिजवाना चाहता था ताकि तेरा रास्ता साफ हो जाए और मैं तुझसे मोहब्बत करने लगूं, तेरी तरफ रागिब हो जाऊं। ओ काले चिराग, कभी तूने अपनी शक्ल देखी है? नहीं देखी तो किसी गंदे जोहड़ के किनारे खड़े होकर अपनी शक्ल देख, फिर मुझ पर आशिक होना। जाओ इसे ले जाओ। फिर वो दोनों कवि हैकल बंदे अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। दोनों के हाथ में जंजीर का सरा था। दोनों ने एक अजीब सी आवाज निकालकर एक साथ अपने घोड़ों को एड़ लगाई। घोड़े देखते ही देखते सरपट दौड़ने लगे। काला चिराग जंजीरों में बंधा रेत पर घिसटता चला जा रहा था। बका इस मंजर को बड़े पुरगौर अंदाज में देखती रही, यहां तक कि काला चिराग उड़ती रेत के दरमियान गायब हो गया। तब बका अपना घोड़ा बढ़ाकर झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंची। तानिया जो झोंपड़ी के अंदर बैठी दरवाजे के बाहर होने वाली कार्रवाई को बगौर देख और सुन रही थी। बका को दरवाजे के नज़दीक पहुंचते देखकर वो फौरन उठकर मोहसिन के करीब चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बका का किस तरह मुकाबला करे। मोहसिन राव ने अपना सूखा हाथ उसके कंधे पर रखकर आहिस्ता से दबाया, जिसका मतलब था कि वो परेशान ना हो, बका को अंदर आने दे, जो होगा देखा जाएगा। बका अंदर आई तो उसने बगौर तानिया को देखा। तानिया ने उसके सरापे पर नज़र डाली, फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल दीं। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। बहुत खूबसूरत हो, बका ने बात करने में पहल की। पता नहीं ये सवाल था या जवाब। कम कुछ तुम भी नहीं हो, तानिया ने तीखे लहजे में कहा। तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानती, वो हंसी। मैं अपने भाई का हाल देख रही हूं, इससे ज्यादा जानने की तमन्ना भी नहीं, तानिया ने दुख से कहा। तुम्हारा भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हंसकर बोली। जो अच्छा लगता हो उसका यह हशर कर देना, शायद तुम्हारी दुनिया की रीत है। बस कुछ अरसे की बात है, उसके बाद तुम्हारा भाई हर दुख से आज़ाद हो जाएगा। उसके चेहरे पर गहन लग चुका है, बस। हाँ, चांद को गहन लग चुका है और ये कोई अच्छी बात नहीं, तानिया ने उसकी बात काटी। तुम्हारी दुनिया में इसे बुरा समझा जाता होगा, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैंने बहुत मेहनत की है, अब मुझे इसका फल मिलने ही वाला है, वो खुश होकर बोली। भूल जाओ, तानिया ने बड़ी रुखाई से कहा। किस बात को? बका हैरान हुई। मेहनत के उस फल को अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तानिया ने बड़ी यकीन से कहा। वो क्यों? बका ने पूछा। अब मैं जो आ गई हूं, तुम आई नहीं हो, लाई गई हो। जानती हूं, काला चिराग मुझे लेकर आए हैं, तानिया ने बताया। वो बहुत अच्छे हैं। उस चमकाडर के बच्चे का इतनी इज्जत से नाम ना लो, वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया से नहीं लाया, बका ने कहा। अच्छा, फिर कौन लाया है? मेरा भाई लाया है। कौन भाई? वो भाई जिसने तुम्हें तोहफे में डायरी दी थी। तुम्हारे भाई का नाम राकल तो नहीं? हाँ, मेरे भाई का नाम राकल है, और ये नाम तुम्हें उस चमकाडर के बच्चे ने बताया होगा। उन्होंने नाम ही नहीं, तुम्हारे भाई की खसूसियात भी बताई हैं। वो क्या? एक ताकतवर, शौकीन मिजाज, खबीस मखलूक। तानिया ने काले चिराग के कहे हुए कलिमात दोहरा दिए। ज्यादा बकवास ना करो। बका अचानक बिफर गई। ये मैंने नहीं कहा, मैं तो उनकी बहुत एहसानमंद हूं। उनकी दी हुई डायरी से मुझे अपनी जिंदगी के गुमशुदा औराक का पता चला। तानिया ने होशियारी से बात का रुख तब्दील किया। कहाँ है वो डायरी? बका का लहजा कुछ नर्म हुआ। यहाँ, मेरे पास, मेरे बैग में, उसने बताया। निकालो, बका ने हुक्म दिया। मुसिन राव खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। बका अब तक उससे मुखातिब नहीं हुई थी। तानिया डायरी निकालने के लिए उठी तो उसकी तवज्जह मुसिन की तरफ हुई। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो मुस्कुराई और बड़े प्यार भरे लहजे में बोली, कैसे हो मुसिन? ठीक हूँ, मुसिन राव ने आहिस्ता से कहा। ये लो। तानिया ने डायरी अपने बैग से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। तुम इसे वापस लेना चाहती हो तो ले लो। बका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से डायरी के वर्क पलटती रही। वर्क पलटते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। फिर अचानक उसने डायरी बंद की और तानिया से मुखातिब होकर बोली, ये डायरी अब तुम्हें वापस नहीं मिल सकती। तोहफा देकर वापस लेना, यह भी तुम्हारी दुनिया का रिवाज है, तानिया ने तंजन कहा। अब यह डायरी तुम्हारे लिए बेकार है। तुम इससे जो फायदा उठाना चाहती थी वो उठा लिया। अब इस डायरी को तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए, तुम्हें इससे नुकसान पहुंच सकता है। ये डायरी भला क्या नुकसान पहुंचा सकती है? इस मर्तबा तानिया के बजाय मोहसिन राव ने कहा। अरे कुछ नहीं भैया, ये डायरी वापस लेना चाहती थी सो ले ली। दरअसल ये बात है कि ये चाहती नहीं कि डायरी की वजह से हमें आइंदा कोई फायदा पहुंचे। बका ने तानिया को घूर कर देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर उसने वो डायरी झोंपड़ी की छत की तरफ उछाली। वो डायरी देखते ही देखते तोता बन गई और वो तोता झोंपड़ी का एक चक्कर लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। चलो उठो, बका ने तोते के जाने की बात कहा। कहाँ चलूं? तानिया ने पूछा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बका ने तहकुमाना लहजा इख्तियार किया। तुम मेरी बहन को कहाँ ले जाना चाहती हो? मोहसिन राव परेशान होकर बोला। ये राकल की अमानत है, इसे राकल के पास पहुंचाना होगा, बका ने बड़े पुरसरार अंदाज में कहा। चलो उठो तानिया, या तरकश, जो भी तुम्हारा नाम है। मेरा नाम तानिया है, लेकिन मुझे तरकश बनते ज्यादा देर नहीं लगती। तुम तरकश हो या तीर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ चलो, बाहर सवारी तुम्हारी मुंतजिर है। यह कहकर उसने तानिया का हाथ पकड़ लिया। तानिया उसका हाथ पकड़ते ही किसी मामूल की तरह उठ गई। उसके हाथ पकड़ने के अंदाज में कोई ऐसी बात थी कि वो मज़ाहिमत की ख्वाहिश रखते हुए भी मज़ाहिमत ना कर सकी। दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले बका की नज़र उसके बैग पर पड़ी तो उसने पूछा, ये तुम्हारा बैग है? हाँ, तानिया ने मुख्तसरन जवाब दिया। क्या है इसमें? मेरी ज़रूरियात की चीज़ें। फिर बैग अपने साथ ले लो, बका ने बैग की तरफ इशारा किया। बका, तुम मेरी बहन को नहीं ले जा सकती। अचानक मोहसिन राव को जोश आ गया। कौन रोकेगा मुझे? उसने एक जोरदार कहकह लगाया, क्या तुम जिससे हिला जुला भी नहीं जा सकता? बका, तुमने मुझे तो बर्बाद कर दिया है, पर मेरी बहन पर रहम करो, इसका कोई कसूर नहीं। मोहसिन राव ने इल्तिजा की, न मैंने तुम्हें बर्बाद किया है और न तुम्हारी बहन बर्बाद होगी, समझे? बका ने उसे देखते हुए कहा। फिर वो तानिया से मुखातिब हुई, आओ चलो। बका उसका हाथ पकड़कर तेजी से झोंपड़ी से निकल गई। मोहसिन राव कुछ बोलना चाहता था लेकिन ना बोल सका, वो अपने दोनों हाथ मसलता हुआ रह गया। तानिया बाहर निकली तो उसने झोंपड़ी के सामने एक सजी सजाई ऊंटनी को पाया जो बैठी हुई थी। बका ने उसे ऊंटनी पर सवार करा दिया, फिर वो नज़दीक खड़े घोड़े पर बैठ गई। बका के पीछे 8 मुसल्लह घुड़सवार मौजूद थे। बका के इशारे पर 2 घुड़सवार आगे आए और ऊंटनी से आगे खड़े हो गए और 2 सवार ऊंटनी के पीछे, उससे पीछे बका और आखिर में 4 घुड़सवार थे। तब बका ने हाथ उठाकर कूच का इशारा किया, 2 घुड़सवारों ने अजीब सी आवाज़ें निकाली, तभी वो ऊंटनी उठकर खड़ी हो गई। फिर सबसे आगे वाले घुड़सवारों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और इस तरह बका का ये छोटा सा काफिला जुनूब की जानिब धूल उड़ाता हुआ रवाना हो गया। 3 घंटे की मुसाफत के बाद जब सूरज मगरिब की सीमत झुकने लगा तो सामने कुछ आसार नजर आए। ये किसी कदीम इमारत के खंडर थे, सुनहरे खंडर। सूरज की पहली रोशनी में उन खंडरों का रंग मजीद चमक उठा था। फिर वो लोग खंडरों में दाखिल हो गए। उन खंडरों के दरमियान एक रास्ता अंदर जा रहा था। रास्ता तंग था लेकिन इतना तंग नहीं कि 2 घुड़सवार साथ ना गुजर सकें। ये अजीब किस्म के खंडर थे, ऊंची ऊंची दीवारें थीं। उन दीवारों के दरमियान अंदर दाखिल होने के लिए बगैर किवाड़ों के दरवाजे थे। ये दीवारें ना तो टूटी फूटी थीं और न ये एहसास होता था कि यह कोई बाकायदा इमारत है। ये छोटा सा काफिला उन खंडरों के दरमियान घूमता घुमाता काफ़ी अंदर चला गया। तब अचानक ही एक बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आया। ये बहुत बड़ा दरवाज़ा था और बंद था। अगले 2 घुड़सवारों ने दरवाजे के सामने खड़े होकर चीख कर कहा, दरवाज़ा खोलो, बका की सवारी आई है। ये आवाज़ सुनते ही 6 आदमी दरवाजे की दाहिनी सीमत बनी कोठरी से निकले और 6 आदमी बाईं कोठरी से बरामद हुए। इन 12 आदमियों ने मिलकर उस भारी दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुलते ही सारे घुड़सवार घोड़ों से उतर गए। तानिया को ऊंटनी से उतारा गया, बका भी अपने घोड़े से उतर आई थी। जैसे ही तानिया ऊंटनी से नीचे उतरी, बका ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हो गईं। उनके अंदर जाने के बाद 12 आदमियों ने मिलकर उस दरवाजे को बंद कर दिया और अपनी कोठरियों में चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही बका ने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तानिया को ऊपर एक दरवाज़ा नज़र आया। उस दरवाजे पर एक मुसल्लह दरबान मौजूद था। वो बका को देखकर ताज़िमी अंदाज में झुका और फिर सीधा होकर बोला, क्या हुक्म है बका? रकल से मिलना चाहती हूँ, उसकी अमानत उसे सौंपने आई हूँ। अच्छा ठहरो, दरबान ने आगे बढ़कर बंद दरवाजे पर लगी जंजीर को एक खास अंदाज में बजाया। चंद लम्हों बाद दरवाजे में एक छोटी खिड़की खुली और उसमें से एक शख्स ने मुँह चमकाया, हाँ क्या कहते हो? राकल से कहो बका आई है और उसे मिलना चाहती है, साथ ही उसकी अमानत लाई है, दरबान ने बताया। अच्छा ठहरो, ये कहकर उस शख्स ने फौरन खिड़की बंद कर दी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। तानिया को दरवाजे में से एक बहुत बड़ा उल्लू नज़र आया जो चबूतरे पर एक टांग पर खड़ा था और उसने अपनी एक आंख बंद रखी थी। बराबर में एक बहुत बड़ा सुतून था। बका तानिया का हाथ थामे अंदर दाखिल हुई और फिर चबूतरे के नज़दीक पहुंचकर रुक गई। फिर उसने सर उठाया, इस एक टांग के उल्लू को झुककर ताज़ीम की। उसने तानिया को भी झुकने का इशारा किया लेकिन वो सीधी खड़ी रही। तब उस जसीम उल्लू ने अपनी दूसरी आंख खोल दी और अपनी दोनों आंखों से पहले तानिया फिर बका को देखा। राकल मेरे भाई, तेरी अमानत ले आई हूँ, इसे कबूल कर, बका ने बड़े अदब से कहा। उस उल्लू ने एक टांग पर खड़े खड़े अपने दोनों पर खोल कर फड़फड़ाए। वो पर इतने बड़े थे कि उनके हिलने से बका और तानिया के चेहरे पर अच्छी खासी हवा महसूस हुई। पर फड़फड़ाने का मतलब ये था कि اس نے تانیہ کو قبول کر لیا ہے۔ میں تیری شکر گزار ہوں میرے بھائی، بقا پھر تعظیمی انداز میں جھکی۔ تبھی بڑے ستون کے پیچھے سے ایک کے بعد ایک عورت نکلتی گئی۔ وہ سات عورتیں تھیں، سفید رنگت، گول چہرے، ایک جیسے چھوٹے قد، ایک جیسا سرخ رنگ کا لباس، شاید ان کے چہرے بھی ایک جیسے ہی تھے۔ اگر کوئی فرق ہوگا تو وہ ایک نظر دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورتیں ایک قطار میں چلتی گئی۔ وہ الو کے پیچھے سے گھومتی سیڑھیاں اتر کر تانیا کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئیں۔ بقا نے ان عورتوں کے آتے ہی تانیا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کچھ فاصلے سے کھڑی ہو گئی۔ پھر ان ساتوں عورتوں میں سے دو نے تانیا کے ہاتھ پکڑ لیے، تیسری عورت نے پشت سے اسے دھیرے سے آگے دھکیلا۔ وہ دونوں عورتیں ہاتھ پکڑے پکڑے آگے چلنے لگیں، باقی پانچ عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چل دیں۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس الو کے پیچھے آ گئیں اور وہاں سے بہت بڑے ستون کی اوٹ میں چلی گئیں۔ تانیا نے دیکھا کہ اس بڑے ستون میں پیچھے کی جانب ایک دروازہ تھا جو نیچے سے نظر نہیں آتا تھا۔ اس دروازے میں سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں جو نیچے کی طرف چلی گئیں۔ وہ دونوں عورتیں تانیا کا ہاتھ پکڑے نیچے اترنے لگیں۔ تانیا کے جانے کے بعد بقا راکل سے مخاطب ہو کر بولی، راکل میرے بھائی، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بقا کی بات سن کر اس الو نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اپنی ایک آنکھ بند کر لی اور ساکت ہو گیا۔ بقا نے محسوس کیا کہ وہ اب یہاں نہیں ہے، لہذا وہ سیڑھیاں چڑھ کر ستون کے پیچھے پہنچی اور دروازے میں داخل ہو کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگیں۔ یہ ایک بہت بڑا تہخانہ تھا، یہاں جگہ جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ تہخانے میں دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ عورتیں تانیا کو اپنے ٹھکانے پر لے جا چکی تھیں۔ بقا سیڑھیاں اتر کر آگے بڑھی تو اسے گول چہرے والی ایک خادمہ دکھائی دی۔ وہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوئی تھی۔ وہ خادمہ بقا کو دیکھ کر ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ راکل کہاں ہے؟ بقا نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ اس خادمہ نے زبان سے کچھ جواب دینے کے بجائے ایک طرف اشارہ کیا۔ بقا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پھر وہ مختلف دروازوں کے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک بڑے دروازے پر رک گئی۔ جب بقا اس دروازے کے سامنے پہنچ گئی تو وہ خادمہ الٹے قدموں واپس ہو گئی۔ بقا نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً کھل گیا۔ وہ بے دھڑک دروازے میں داخل ہو گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور آگے بڑھی۔ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے عین وسط میں ایک اونچی مسند پر راکل زرق برق لباس میں بیٹھا ہے۔ کمرے میں سرخ رنگ کا دبیس قالین بچھا ہوا ہے اور کمرے میں بے حد روشنی ہے۔ راکل مسند پر کسی راجہ کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں موتیوں کا قیمتی ہار پڑا ہوا تھا۔ گھنگریالے بال، سرخی مائل سانولی رنگت، صحت مند جسم اور ایک ہاتھ میں سانپ کی طرح بلکھایا ہوا عصا۔ وہ بقا کو دیکھ کر مسکرایا، بقا اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے بھائی، وہ کہاں ہے؟ بقا نے پوچھا۔ کون؟ تانیا؟ راکل نے وضاحت چاہی۔ نہیں، وہ چمکاڈر کا بچہ، بقا نے بفھر کر کہا۔ راکل نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا، تو نے اس کا نام خوب رکھا ہے۔ وہ ہے کہاں؟ بقا نے پوچھا۔ ہماری قید میں، راکل نے بتایا۔ ویسے بقا، تو نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ میرے بھائی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس چمکاڈر کے بچے سے شادی کر لوں؟ یہ میں نے کب کہا؟ راکل نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ دیوہ کالی کی قسم، وہ تیرا سچا عاشق ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھولا، بقا نے ہنس کر کہا۔ سچ بات یہ ہے بقا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ راکل آج بقا کو ستانے پر تلا ہوا تھا۔ یہ راکل کو کب سے رحم آنے لگا؟ بقا نے تنزن کہا۔ تو مجھ سے کیا بات کرنے آئی تھی؟ راکل نے بات کا رخ پھیر دیا۔ میں تجھ سے محسن راؤ کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا محسن کو؟ میرے بھائی، تو جانتا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اسے زندگی بھر کے لیے اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے تو عمل کر رہی ہے، راکل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا کیا بنا؟ وہ ایک دیر طلب عمل ہے، ابھی اس کی ابتدا ہوئی ہے، جانے اس میں کتنا وقت لگے گا۔ وقت کی کیا پرواہ ہے؟ وقت کی مجھے بالکل پرواہ نہیں، پرواہ مجھے اس چمکاڈر کے بچے کی ہے۔ وہ مسلسل میرے خلاف سازشوں میں لگا ہوا ہے، مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے دیوار میں چنوا دیا جائے، وہ جب تک زندہ رہے گا مجھے بے سکون کرتا رہے گا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، سردار کو لانا اپنے ایک اہم بندے کی موت پر ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ مجھے نہیں معلوم میرے بھائی، تجھے اس کام کو آسان بنانا ہوگا، بقا نے بصد اصرار کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ، راکل نے اسے بہلانا چاہا۔ میں اسے دیوار میں چنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، بقا اپنی ضد پر اڑ گئی۔ اس کام کو بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، راکل نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تو چاہے گا تو ہزار راستے نکال لے گا، بقا نے پر امید ہو کر کہا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، تجھے تانیا کا ساتھ مبارک ہو۔ وہ کہاں ہے؟ راکل نے پوچھا۔ خادمائیں اسے تیار کر رہی ہیں، تھوڑا صبر کر، وہ آنے ہی والی ہوگی، بقا نے ہنس کر کہا۔ ویسے تو اسے وہاں سے لے کر خوب آیا، وہ تیری ایاری کو عمر بھر نہیں سمجھ سکتی۔ یہ سن کر راکل نے زوردار قہقہ لگایا، پھر وہ عصا کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اس عصا کو بیساکھی کی طرح بغل میں دبایا اور ابھی مسند سے اتر کر دو چار قدم چلا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر بقا بھی اٹھی اور پردہ ہٹا کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ بقا کے باہر جاتے ہی راکل پھر اچانک نمودار ہوا اور عصا کو بیساکھی کی طرح لگائے پھر مسند پر آ بیٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خواہشوں کے دیے ٹمٹما رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، راکل نے زور سے کہا، اندر آ جاؤ۔ پردہ ہٹا کر وہ دونوں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ان دونوں خادماؤں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ راکل نے پوچھا۔ وہ نہ غسل کرتی ہے، نہ کپڑے تبدیل کرتی ہے، اور نہ یہاں آنے کے لیے تیار ہے۔ کیا تو نے اسے بتایا کہ اس سے کون ملنا چاہتا ہے؟ نہیں، اسے ہم نے تیرا نام تو نہیں بتایا، ویسے وہ کالا چراغ کے بارے میں بار بار پوچھتی ہے۔ اس سے جا کر کہو کہ تمہیں راکل نے بلایا ہے، راکل سے مل لو، اور راکل ہی کالا چراغ سے ملوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جا کر اسے بتا دیتے ہیں۔ دونوں خادمائیں الٹے قدموں واپس ہوئیں اور پردوں میں غروب ہو گئیں۔ پھر وہ دونوں دروازے سے نکل کر تیز تیز چلتی اس مقام پر پہنچی جہاں تانیا کو رکھا گیا تھا۔ تانیا مسہری کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ حالات نے اس قدر تیزی اور متضاد سمت میں پلٹا کھایا تھا کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کالے چراغ کی مدد سے اپنے بھائی کو لے کر اپنی دنیا میں چلی جائے گی، پھر وہاں پہنچ کر اپنے بھائی کا علاج کرائے گی۔ اسے علاج کے لیے اگر لندن یا امریکہ جانا پڑ جائے تو وہ جائے گی۔ وہ اپنے بھائی کی ہر قیمت پر صحت کی بحالی چاہتی تھی، کیونکہ ابھی تو اس کی زندگی کا ایک اہم کام باقی تھا۔ ابھی اسے اپنے بھائی کی بربادی اور باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ وہ راؤ احمد علی کو کسی قیمت پر نہیں بخشے گی، اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر کے رہے گی۔ لیکن یہاں تو پانسا ہی پلٹ گیا تھا، وہ منزل کے قریب آ کر اچانک منزل سے دور ہو گئی۔ کالا چراغ کو گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ ایک ہمدرد انسان تھا، یہ ٹھیک ہے کہ اس کی مدد بقا کو پانے کے لیے کر رہا تھا، لیکن اس کی اس محبت میں اس کے بھائی کو بھی تو نجات مل رہی تھی۔ جانے اس کے ذہن میں کیا منصوبہ تھا، کاش بقا کچھ دیر اور نہ آئی ہوتی تو کالا چراغ اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر چکا ہوتا اور وہ اس پر عمل کر کے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تگودو میں مصروف ہوتی۔ اب وہ ایک گہرے کنویں میں تھی جس کے پانی میں وہ تیر تو سکتی تھی لیکن اسے نکل نہیں سکتی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، تانیا نے سر اٹھایا تو اپنے سامنے دو خادماؤں کو پایا۔ وہ اپنی شکل و صورت سے جڑواں بہنیں لگتی تھیں۔ وہ دونوں اس کے نزدیک آ کر بڑے ادب سے کھڑی ہو گئیں، پھر اس کے سامنے ذرا سا جھکیں اور سیدھی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے گفتگو کا آغاز کیا، تجھے بلایا ہے؟ یہ عجیب انداز گفتگو تھا۔ کس نے بلایا؟ तानिया की समझ में न आया, राकल ने। तो चलो, तानिया ये सुनते ही अपना बैग कंधे पर डालकर चलने के लिए तैयार हो गई। ऐसे नहीं, फिर कैसे? पहले गुसल कर लो, तुम थक गई होगी, गुसल करके कपड़े तब्दील कर लो, फिर चलो। नहीं, मैं थकी नहीं हूं, मैं फौरन राकल से मिलना चाहती हूं। मेरा भाई सेहरा में जाने कैसे होगा? हमें नहीं मालूम कि तू क्या कह रही है, खादिमा की समझ में ना आया। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं, तुम लोग बस मुझे राकल के पास ले चलो, उसने कहा। इस तरह राकल नाराज होगा, तू उसका हुक्म मान लेगी तो वो तुझे काला चिराग से मिला देगा, उनमें से एक ने कहा। ये राकल ने कहा है, खादिमा ने मानखीज अंदाज इख्तियार किया। खादिमा के इस जुमले से तानिया को राकल की नीयत का अंदाज़ा करते देर न लगी। एकदम उसका दिमाग खुल गया, उसने गुस्से से उन दोनों खादिमाओं को देखा और बोली, राकल से जाकर कहो कि उसने आने से इनकार कर दिया है। नहीं, ऐसा ना कर, खादिमा सहम कर बोली, तो उसके गुस्से से वाकिफ नहीं। जो मैंने कहा है वो उसे जाकर बता दो, रह गया उसका गुस्सा तो वो मैं देख लूँगी, उसने मुझे क्या समझा है। एक मर्तबा और सोच ले, दोनों खादिमाएं जाते जाते रुक गईं। सोच लिया, इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं, उसने बड़े यकीन के साथ कहा। खादिमाएं डरती सहमती कमरे से बाहर निकल गईं। तानिया गुस्से से कमरे में चहलकदमी करने लगी, आखिर उसने मुझे समझ क्या रखा है, ये किस किस्म के लोग हैं? एक वो उसकी बहन है जिसने मेरे भाई पर कब्जा जमा रखा है, एक ये है जो मुझ पर कब्जा जमाने की सोच रहा है। आखिर काला चिराग भी तो था, उसने उसे कभी ख्वाहिश भरी नज़रों से तो नहीं देखा था, हालांकि वो उसके साथ तन्हा रही, वो एक सच्चा और खरा आदमी था। जाने इस राकल ने उसका क्या हशर किया होगा, मोहब्बत ने उसे कहीं का ना छोड़ा था, वो एक ऐसी औरत के पीछे ख्वार हो रहा था जो उससे सीधे मुंह बात करने को तैयार ना थी। बका काला चिराग को चमकाडर कहकर पुकारती थी, वो ऐसा क्यों करती थी? महज बेइज्जत करने के लिए या इसके पीछे कोई राज है? राज। तब उसे याद आया कि जब काला चिराग उसे महल में लेकर गया था वहां कोई ना था, उसके दरियाफ्त करने पर कि यहां कोई नहीं है तो उसने जो मंजर दिखाया था वो बड़ी बड़ी चमकाडरों का था। फिर रात को जब वो सोई थी तो आंख बंद करके वो खुद को एक पत्थर पर सोता पाती थी और आसपास चमकाडरें दिखाई देती थीं। क्या काला चिराग कोई ऐसी मखलूक तो नहीं? वो सोचते सोचते रुक गई। क्या ऐसा भी हो सकता है, कहीं वो चमकाडर तो नहीं? हाय नहीं, ये सोचकर ही उसे पसीना आ गया। अभी वो इन उलझनों में उलझी हुई थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और राकल मुस्कुराता हुआ अपनी असाकू बैसाखी बनाए पुर इत्मीनान अंदाज में दाखिल हुआ। तानिया टहल रही थी, वो फौरन घबराकर मिसहरी पर बैठ गई। राकल उसके नज़दीक आकर रुक गया। मुझे पहचाना? उसके चेहरे पर एक खबीस मुस्कुराहट थी। जी हाँ, पहचान लिया। आपका तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, तानिया ने उसे मीठी बातों से राम करना चाहा। आपका नहीं, राकल ने अपने एक हाथ की उंगली उठाकर इनकार में हिलाई। तेरा कहो, यहां तेरा कहा जाता है। ये बदतमीजी है। हमारे यहां इसे बदतमीजी नहीं समझा जाता। अच्छा खैर, मैंने तुझे बुलाया था, तू आई क्यों नहीं? तू नहीं जानती कि राकल से इनकार करने का क्या मतलब होता है? नहीं, मैं नहीं जानती, तू बता, तानिया ने पूछा। ठीक है, मैं तुझे बता देता हूं सच्ची बात, मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तेरी सूरत पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं। तानिया गुस्से से बिफर गई, बिलाखिर तू भी बकां का भाई निकला। राकल के लिए ये एक कतन गैर मुतवक्की जवाब था। इस जवाब पर वो एक लम्हे के लिए सटपटा गया, अपने अंदर सिमट गया, सहम गया, लेकिन उसने फिर फौरन ही संभाला ले लिया। उसे एक नातवा इंसान और वह भी औरत से क्या डरने की जरूरत थी भला। तब उसने एक अमल किया वो चकरा कर रह गई। उसने अपना बलखाया हुआ असा अपने बगल से निकाला और उसे दरमियान से पकड़कर अपना हाथ ऊपर उठाया और एक टांग से रक्स शुरू कर दिया। तानिया मसहरी पर बैठी हुई थी। मसहरी कमरे के आयन वस्त में थी। राकल ने उसकी मसहरी के गर्द रक्स करते हुए चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। वो बिल्कुल मलंगों की तरह रक्स कर रहा था। अगरचे उसके पैर या हाथ में घुंघरू ना थे, लेकिन छमछम की आवाज आ रही थी। राकल के इस बेतुके अमल पर तानिया चकरा कर रह गई। वो बड़ी परेशानी से उसे रक्स करता हुआ देख रही थी। उसका ख्याल था कि उसके इनकार और सख्त जवाब पर वो उसे कोई सख्त सजा देगा, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा हो गया था। वो गुस्सा होने के बजाय रक्स कर रहा था, और वो भी एक टांग पर। उसके रक्स में बड़ी महारत थी। वो बहुत तेजी से रक्स कर रहा था और ये तेजी लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। उसके होंठ सख्ती से भींचे हुए और आंखें तानिया पर मरकूज थीं। इस कदर तेजी से घूमने की वजह से खुद तानिया को चक्कर आने लगे थे, लेकिन उस पर एक जुनून तारी था। उसकी गर्दिश तेज से तेज तर होती जा रही थी, इस कदर तेज कि अब उस पर नजर जमाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर वो लम्हा आया कि वो नजर आना बंद हो गया, और दूसरे लम्हे जो चीज चकराती हुई नजर आई वो राकल ना थी। छमछम की आवाज बंद हो चुकी थी, रक्स खत्म हो चुका था, और एक उल्लू उस बड़े कमरे में तानिया के गिर्द घूम रहा था। उस उड़ते हुए उल्लू को देखकर तानिया तजब्जुब में मुब्तिला हो गई, परेशान हो गई। अभी वो सोच ही रही थी कि क्या करे, इस उल्लू ने अपने पंजे निकालकर उस पर हमला कर दिया। यह हमला उसकी आंखों पर था। अगर वो एक तरफ झुककर फौरन ही लेट ना गई होती तो उसकी एक आंख जख्मी हो जाती। फिर भी उसके सर के कुछ बाल उसके पंजे में उलझकर टूट गए थे। इससे पहले वो उस पर दूसरा हमला करता, तानिया ने फौरन फैसला कर लिया कि करना क्या है। उसने तेजी से करवट ली, उठते हुए अपना बैग पकड़ लिया जो मिसहरी पर मौजूद था। वो खड़ी हुई, इधर उल्लू ने उस पर पलटकर हमला किया, इधर उसने बैग घुमाकर जोर से उस पर मारा। उल्लू बैग की जद पर आ गया। वो बैग इतनी कुव्वत से उसके लगा कि वो उलटकर दीवार से जा टकराया और जमीन पर पट से गिर पड़ा। दरवाजा खुला हुआ था। उसने बैग फौरन अपने कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। फिर पलटकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से उसकी चटखनी चढ़ाई और इधर उधर तेजी से देखा। आसपास कोई ना था, पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ था। दूर सामने तहखाने की सीढ़ियां नजर आ रही थीं। उसने एक लम्हा जाय किए बगैर पूरी कुव्वत से सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। सीढ़ियां चढ़कर जब वो बड़े सुतून के दरवाजे से बाहर आई तो उसका ख्याल था कि यहां वो तमाम खादिमाएं नजर आएंगी, लेकिन यहां भी सन्नाटा तारी था। जब वो सुतून घूमकर चबूतरे की तरफ आई तो वहां वो बड़ा सा उल्लू एक टांग पर खड़ा नजर आया। उसका रुख सामने दरवाजे की तरफ था और वो बिल्कुल उसी तरह खड़ा था जिस तरह तानिया ने उसे छोड़ा था। तानिया इस वक्त उसके पीछे थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई चबूतरे की सीढ़ियां उतरने लगी। दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उसके सामने से ही गुजरना पड़ता था। उसने सीढ़ी की आउट में बैठकर तेजी से बैग खोला और उसमें से चाकू निकाल लिया। ये एक बड़े फल का चाकू था। उसने सोच लिया था कि अगर उस उल्लू ने इस पर हमला किया तो वो चाकू से अपना दिफा करने की कोशिश करेगी। चाकू हाथ में थामकर वो बहुत मोहतात अंदाज में नीचे उतरी और फिर चबूतरे की दीवार के साथ चलती हुई उस जगह पहुंची जहां उल्लू खड़ा हुआ था। फिर वो तेजी से आगे बढ़कर फौरन पलटी। चाकू वाला हाथ उसने उठा रखा था। अगर उस उल्लू ने उसे देखते ही पीछे से हमला किया तो वो उस पर हमले के लिए तैयार थी, लेकिन उल्लू तो आराम से अपनी जगह खड़ा रहा। वो तो टस से मस ना हुआ। वो एक टांग पर खड़ा था और उसकी एक आंख बंद थी। तब तानिया को अचानक एहसास हुआ कि जैसे इस उल्लू में जान ही ना हो। उल्लू की एक आंख खुली हुई थी और तानिया हाथ में चाकू पकड़े तैयार खड़ी थी, लेकिन उस आंख में कोई गर्दिश ना थी। वैसे भी वो गैर मामूली जसामत का उल्लू था, हकीकी के बजाय मसनूई दिखाई देता था। इस वक्त वो कतन बेजान दिखाई दे रहा था। हालांकि जब वो बकान के साथ उसके सामने पेश हुई थी तो न सिर्फ उसकी आंख में गर्दिश थी बल्कि उसने अपने जहाजी पर भी फड़फड़ाए थे। उन परों की वजह से तानिया ने अपने चेहरे पर हवा भी महसूस की थी। खैर इस वक्त यह अच्छी बात थी कि वो इस वक्त एक बेजान मुजस्मे की तरह इस्तादा था। वो फौरन ही दरवाजे की तरफ लपकी। बंद दरवाजे को जब उसने खोला और बाहर एक कदम रखा तो उसके सर पर कोई चीज गिरी और फिसल कर गर्दन पर आ गई। फिर एक जोरदार झटका लगा और उसका दम घुटने लगा। उसने चाहा कि संभल कर अपनी गर्दन में लगने वाले रेशमी फंदे को किसी तरह तंग होने से रोक सके, लेकिन इसका मौका ना मिला। जो कुछ हुआ आनन फानन हुआ। उसकी गर्दन के गिर्द हल्का तंग होता गया। वो उलटकर पीछे की तरफ गिरी और बेहोश हो गई। उसके गले में फंदा डालने वाली दो देवकामत औरतें थीं। काली भजंग, अगर ये औरतें तानिया के गले में फंदा डालने के बजाय अपनी शक्ल ही उसे दिखा देती तो वो फौरन ही बेहोश होकर गिर जाती। उन दोनों औरतों ने पीछे से रेशमी फंदा उस पर फेंका था। वो उल्लू के मुजस्मे के बराबर चबूतरे पर खड़ी थीं और बड़ी तेजी से सुतून के दरवाजे से बरामद होकर चबूतरे पर पहुंची थीं। और उन्होंने तानिया के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही बड़ी महारत से उसके गले में फंदा डालकर उसे पीछे घसीट लिया था। उन दोनों काली भजंग औरतों ने बेहोश तानिया को अपने कंधों पर उठाया और बड़ी फुर्ती से चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर सुतून के पीछे पहुंची और फिर उसके दरवाजे में दाखिल होकर खटाखट नीचे उतरती चली गईं। फिर उन्होंने राकल के कमरे में पहुंचकर उसके कदमों में तानिया को डाल दिया। यहां कदमों के बजाय कदम कहना चाहिए, क्योंकि राकल तो एक टांग का था। राकल भारी चादर ओढ़े मसनत पर बैठा था। उसके एक हाथ में असा था और चेहरे पर कर्ब के आसार थे। उसके एक बाजू पर शदीद चोट आई हुई थी। वो अपना दायां बाजू हिलाने से भी माजूर था। उसने अपने बल खाए असा से तानिया के जिस्म को छेड़ा। इतनी देर में वो वहशी औरतें उसकी गर्दन से फंदा निकाल चुकी थीं और वापस जा चुकी थीं। उसका असा जिस्म से मस होते ही तानिया के जिस्म में भूंचाल सा आ गया। उसने फौरन आंखें खोल दीं। आंख खुलते ही उसकी नज़र सीधी राकल पर पड़ी। वो अपनी तकलीफ के बावजूद उसे बड़ी महवियत से देख रहा था। तानिया फौरन उठकर खड़ी हो गई। चाकू और बैग नज़दीकी कालीन पर पड़े थे। उसने सोचा कि झुककर चाकू उठा ले, लेकिन बावजूद इरादे के वो ऐसा ना कर सकी, क्योंकि राकल ने अंदाज़ा कर लिया था कि वो क्या करना चाहती थी। इसलिए उसने फौरन अपने आसा से चाकू नज़दीक करके अपने पैर के नीचे दबा लिया था और फिर बड़े अजीब लहजे में बोला था, वार करना चाहती थी। हाँ, तानिया ने बेधड़क कहा। और कितने वार करेगी, अभी तो मुझ पर वार करके भागी थी। मैं तेरी सूरत बिगाड़ देना चाहती हूँ, तानिया ने गुस्से से कहा। तू जानती नहीं कि तूने क्या कर दिया है। तूने मेरा एक बाजू बेजान कर दिया है, वो शिकायत भरे लहजे में बोला। काश मैं तुझे ख़त्म कर सकती, तानिया का गुस्सा बरकरार था। मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूँ, मुझे और क्या मारना, उसने फिर शिकायती अंदाज में इख्तियार किया। अभी तो मरा नहीं, इंशाअल्लाह तू ज़रूर मरेगा और साथ में तेरी बहन का भी जनाजा उठेगा, तानिया भड़क रही थी। उसने एक मकरूह क़हक़हा लगाया और फिर रुककर बोला, क्या औरतों वाली बात करती है। इसे औरतों वाली बात ना समझ, तानिया ने उसे घूरते हुए कहा। तू नहीं जानती कि तू कहाँ है, तू ये भी नहीं जानती कि किसकी कैद में है। याद रख, तेरा जनाजा उठने में यहाँ से बिल्कुल देर ना लगेगी। राकल का अब तेवर बदला। मेरा चाकू मुझे दे दे, तानिया ने कहा। ले उठा ले, उसने फौरन चाकू पर ठोकर मार दी। चाकू तानिया के पैरों में आ गया। तानिया जैसे ही चाकू उठाने के लिए झुकी, राकल ने उसके सर पर अपना असा मारा। वो झुके झुके वहीं तेवराकर गिर पड़ी। तब राकल ने बैठे बैठे अपना असा मसनत पर खटखट बजाया। आवाज सुनते ही वो दोनों वहशी औरतें पर्दा हटाकर अंदर आ गईं। उठाओ इसे और जंदान में फेंक दो, तीन दिन भूखा रखो, जाओ, राकल ने तेवर बदलकर कहा। इन दोनों काली भजंग औरतों ने तानिया को मिलकर उठाया और तेजी से कमरे से निकल गईं। फिर उन वहशी औरतों ने उसे जंदान के दरवाजे पर पहुंचा दिया। जंदान के दरवाजे से भी एक देवकामत काली भजंग औरत बरामद हुई। उसने एक नज़र बेहोश तानिया को देखा जो उसके कंधों पर सोई हुई थी। फिर वो उन औरतों से मुखातिब होकर बोली, ये कौन है। हमें नहीं मालूम ये कौन है, उनमें से एक औरत ने कहा, फिर यहां लाने का मकसद? राकल ने भेजा है, उसका हुक्म है कि इसे 3 दिन तक भूखा रखना है। ठीक है, इसे जमीन पर लिटा दो, इसे बेहोश किसने किया? राकल ने। यह कहकर उन दोनों औरतों ने तानिया को जमीन पर लिटा दिया, साथ ही उसका बैग रख दिया और वापस चली गईं। इस देवकामत औरत ने तानिया को किसी गुड़िया की तरह अपने हाथों पर उठाया और फिर उसे एक कमरे में बंद करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कुछ देर के बाद जब तानिया को होश आया तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। वो फौरन उठकर बैठ गई। थोड़े हवास बहाल हुए तो उसने दरवाजे को झिंझोड़ा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। इस कमरे में कोई खिड़की वगैरह ना थी, अलबत्त काफ़ी ऊंचाई पर एक रोशनदान ज़रूर था। रोशनदान बड़ा था लेकिन इतना ऊंचा था कि वो उसमें से झांककर बाहर नहीं देख सकती थी। ज़मीन पर एक चटाई पड़ी हुई थी। खुदा का शुक्र था कि उसका बैग उसके पास पड़ा था। उसने अपना बैग नज़दीक करके उसकी तलाशी ली। उसमें चाकू ना था, बाकी उसकी तमाम चीज़ें मौजूद थीं। तब उसे ख्याल आया कि वो चाकू उठाने के लिए झुकी थी तो कोई भारी चीज़ उसके सर पर लगी थी। उसने फौरन अपने सर पर हाथ फेरा। सर में किसी किस्म का ज़ख्म, निशान या दुखन ना थी। राकल ने उसे ज़ख्मी करने के नतीजे में जंदान में डलवा दिया था। खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो हुआ वो उसकी तवक्को के ख़िलाफ़ था। तानिया को मालूम ना था कि राकल ने उसके बारे में क्या हुक्म दिया है। वो उसे आम कैद समझ रही थी कि वो जंदान में ज़रूर है लेकिन उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन वो लोग तो उस कमरे में बंद करके उसे भूल ही गए थे। 2 दिन गुजर गए। उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने ना खोला। उसके कान किसी आहट को तरस ही गए। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। छोटी सी सुराही में पानी मौजूद था जो अब वो भी ख़त्म हो रहा था। उस पर नकाहत तारी हो रही थी। वो निढाल सी पड़ी थी। बार बार उसकी आंखें बंद हो जाती थीं। उस पर गशी के से दौरे पड़ रहे थे। इसी हालत में जब वो ना होश में थी ना बेहोश थी, जाग रही थी ना सो रही थी, या फिर वो गहरी नींद में थी, उसे अचानक यूँ महसूस हुआ जैसे दादा आज़म उसके बिल्कुल नज़दीक बैठे हों। उनका नूरानी चेहरा देखकर उसे सुकून महसूस हुआ। वो उनसे कुछ बात करना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पाई। तब दादा आज़म जैसे उसकी इस कैफियत को समझ जाते हैं और हाथ के इशारे से उसे पुरसकून रहने की तलकीन करते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है या होश में आती है तो अपने आसपास वो किसी को नहीं पाती, लेकिन उनके दिल पर सुकून की कैफियत ज़रूर नक्श थी। बेइख्तियार उसका जी चाहता है कि काश दादा आज़म ने इससे कोई बात की होती। एक बात की उसे खुशी थी, अब तक वो तन्हाई का शिकार थी, खुद को बेयारो मददगार महसूस करती थी, लेकिन अब यह एहसास यकसर तब्दील हो गया था। उसकी पुश्त पर भी कोई आ गया था, अब वो अकेली ना थी। इस एहसास के साथ कि वो तन्हा और बेबस नहीं है, उसमें हिम्मत पैदा हुई। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। तभी एक आहट सी महसूस हुई। ये आहट दरवाजे पर नहीं हुई थी, ये आवाज़ ऊपर रोशनदान से आई थी। गिलहरी के बोलने की आवाज़ के साथ ऊपर रोशनदान में कोई चीज़ लुढ़की हुई थी। तानिया ने रोशनदान की तरफ देखा तो उसे गिलहरी की दुम दिखाई थी और फिर फौरन ही कोई चीज़ लुढ़क कर उस पर आ गिरी। और जब तानिया ने ऊपर से गिरने वाली चीज़ को बगौर देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो एक सुर्ख रंग का खूबसूरत सेब था। तानिया ने लिपक कर उसे उठा लिया और तशक्कुर आमेज़ नज़रों से ऊपर देखा। रोशनदान में एक गिलहरी का मुंह दिखाई दे रहा था। उसके देखते ही गिलहरी रोशनदान में गायब हो गई। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि वो अकेली नहीं है। सेब अच्छा खासा बड़ा था, बड़ा लजीज, खुशबूदार और मीठा था। उस सेब में जाने क्या बात थी कि उसे खाकर पेट भरने का एहसास हुआ। तानिया के होशो हवास बहाल हुए। वो अब कुछ सोचने के काबिल हुई। तानिया ने राकल की बात मानने से इनकार कर दिया था। फिर उसने अपना बैग मारकर उसका एक बाजू तोड़ दिया था। उसके नतीजे में उसे कैद में डाल दिया गया था। और 2 दिन गुजर गए थे। किसी ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की थी कि वो जिंदा है या चल बसी है, ये जानने की भी कोशिश किसी ने नहीं की थी। दरवाज़ा बंद था, यहाँ से फरार का कोई रास्ता ना था। इस कमरे में कोई खिड़की ना थी। एक बड़ा रोशनदान ज़रूर था لیکن وہ اتنا اونچا تھا کہ ہاتھ اٹھانے کے باوجود دسترس سے دور تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ روشندان کے اس طرف کیا ہے۔ کاش وہ کسی طرح روشندان سے باہر کا جائزہ لے سکتی۔ اسے اپنا بھائی محسن یاد آیا، جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ بقا نے یہاں سے واپس جا کر جانے محسن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ کالے چراغ کی گرفتاری کے بعد تو وہ بالکل بے خوف ہو گئی ہوگی۔ اسے کالے چراغ کی بھی فکر تھی، جانے اس ہمدرد شخص کا کیا حشر کیا جا چکا ہو، کہیں اس کی زندگی ہی نہ مختصر کر دی گئی ہو۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بھائی محسن کو بچانے آئی تھی، لیکن اس کی اپنی زندگی خطرے میں آ گئی تھی۔ اگر اسے غیبی امداد نہ ملتی، وہ بھوکی ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ سیب کہاں سے آیا تھا، اس صحرا میں، اور ایسا خوشبودار سیب۔ پھر اسے روشن دان تک کس نے پہنچایا؟ گلہری تو ایسی چیزیں کھانے کی خود شوقین ہوتی ہے، اس نے خود کیوں نہیں کھایا، نیچے کیوں لڑکا دیا؟ پھر اس سیب میں اتنی سیرابی کہاں سے آئی کہ اسے کھا کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا گمان کیوں ہوا؟ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا محض اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے؟ اور دادا اعظم کے یہاں آنے کا احساس محض ایک خواب تھا، اس کا وہم تھا، یا واقعی وہ اس کی تسلی کے لیے یہاں آ گئے تھے؟ وہ دادا اعظم ہی تو تھے جن کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی خود اس پر آشکار ہوئی تھی۔ اس کی داستان حیات کا عنوان تو وہی ہیں۔ وہ اگر اس کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ابھی وہ انہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی، اپنی نجات کا راستہ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر کچھ کھٹ کھٹ کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی باہر سے دروازہ کھول رہا ہو۔ تانیہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھولا، اس کے سامنے راکل کھڑا ہوا تھا، بغل میں آسا دبائے۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک بھاری چادر ڈال رکھی تھی، شاید اپنا ٹوٹا ہوا بازو چھپانے کے لیے۔ راکل نے تانیہ کو ہشاش بشاش کمرے کے وسط میں بیٹھا دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ دو دن کی بھوک نے اس پر ابھی اثر نہ کیا تھا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی کھا پی کر تازہ ہو کر بیٹھی ہو۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ تانیہ کی بھوک کی وجہ سے بری حالت ہوگی۔ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ کیسی ہے تو؟ راکل اسا ٹیکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھ لے، اتنے بڑے بڑے دیدے تو ہیں تیرے۔ تانیہ غصے میں آ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ سب کچھ ممکن ہے، تو نے دیکھ لیا نہ قید کر کے، میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں۔ تانیہ نے اس پر روب جمانے کی کوشش کی۔ میں نے کب کہا کہ تو معمولی لڑکی ہے؟ معمولی ہوتی تو یہاں تک کیسے آ جاتی؟ راکل بولا۔ راکل، کیا تو اپنی بہن کو سمجھا نہیں سکتا؟ تانیہ نے فوراً موضوع تبدیل کر دیا۔ کیا سمجھاؤں، جیسے وہ کچھ نہ جانتا ہو۔ میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دے، تانیہ نے بتایا۔ اگر میں اسے یہ کہوں گا تو وہ پلٹ کر مجھے کہے گی۔ تجھے وہ کیا کہہ سکتی ہے؟ وہ کہے گی کہ تو تانیہ کو آزاد کر دے، تو میں اس کی بات کیسے مان لوں گا؟ میں تانیہ کو آزاد کرنے کے لیے تو نہیں لایا یہاں، وہ تانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ تانیہ تیری قید میں نہیں رہ سکے گی، یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ تو وقت کی بات کرتی ہے، میں تیرے پیچھے خود برباد ہو گیا ہوں۔ یہ محبت کی جنگ ہے، اس میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، یہ بات تو اچھی طرح جانتی ہے۔ اچھی طرح جانتی ہوں، تانیہ نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تیری موت زیادہ دور نہیں۔ راکل نے بے ہنگم قہقہ لگایا۔ میں اگر تباہ ہوا تو نہ رہے گی اور نہ تیرا بھائی رہے گا، راکل نے دھمکی دی۔ دیکھا جائے گا، تانیہ ڈرنے والوں میں سے نہ تھی۔ چل اب میرے ساتھ، وہ حرف مدعی پر آ گیا۔ کہاں؟ تانیہ نے پوچھا۔ زندگی کی ہر آسائش کو حاصل کرنے کے لیے، اس نے سبز باغ دکھایا۔ مجھے بس میرا بھائی چاہیے، تانیہ نے مقصد حیات بیان کیا۔ وہ بھی مل جائے گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، بس ایک بار میرا کہا مان لے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تانیہ نے جاننا چاہا۔ محبت کا خواب محبت سے دینا ہوگا، اس نے صاف صاف کہا۔ लेकिन मुझे तो तुझसे मोहब्बत नहीं। तानिया ने भी कुछ छुपा कर ना रखा। हो जाएगी, तू मेरे बारे में सोचना तो शुरू कर। राकल ने कांटा फेंका। एक लंगड़े और बाजू टूटे शख्स के बारे में मेरी जैसी लड़की क्या सोचे भला। उसने कांटा तोड़कर फेंक दिया। तानिया के इस जवाब ने राकल के अंदर आग लगा दी। उसने अपनी बगल से असा निकाल लिया और एक टांग पर जमकर खड़ा हो गया। फिर उसने हाथ बुलंद किया और चाहा कि असा उसके सर पर दे मारे। इसी वक्त वो देवकामत औरत कमरे में दाखिल हुई, जो शायद इस कैद खाने की निगरान थी। उस औरत ने आते ही पुकारा, राकल। राकल का हाथ उठे का उठा रह गया। वो पहले ही गुस्से में था, इस मुदाखलत बेजा पर भुन्ना कर रह गया। क्या है? वो दहाड़ा। वो देवकामत काली भजंग औरत उसके सामने आकर अदब से झुकी और बहुत मुअद्दबाना लहजे में बोली, सरदार कोलाना का कारिंदा आया है, वो तुझसे फौरन मिलना चाहता है। सरदार कोलाना का नाम सुनकर राकल का ऊपर उठा हुआ हाथ फौरन नीचे गिर गया। उसने अपना असा बगल में दबा लिया। एक नज़र तानिया की तरफ देखा, जैसे कहता हूं, मेरा इंतजार कर, तुझे अभी आकर बताता हूं। फिर फौरन पलटा और कुछ कहे बगैर उस देवकामत औरत के साथ हो लिया। वो देवकामत औरत कैदखाने के दरवाजे तक उसके साथ आई। सामने दो मुसल्लह दरबान मौजूद थे। वो उनको देखकर वापस लौट गई। राकल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। वो दोनों दरबान आगे आगे चलने लगे। जब राकल इस इमारत के बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा तो एक दरबान ने चीख कर कहा, दरवाज़ा खोलो, राकल आया है, सरदार कोलाना के कारिंदे से मिलना चाहता है। ये ऐलान सुनकर छह आदमी दाहिनी और छह आदमी बाएं कोठरी से बरामद हुए और उन 12 आदमियों ने मिलकर उस बड़े और भारी दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुला तो सामने घोड़े पर सरदार कोलाना का कारिंदा नजर आया। वो सावली रंगत का एक अजीब से चेहरे का शख्स था। वो राकल को देखकर फौरन घोड़े से नीचे उतर आया और पुरवकार चाल चलता हुआ राकल के नज़दीक पहुंचा। हाँ बोल सरदार कोलाना के कारिंदे, कैसे आया? क्या तू जानता है कि तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है? सरदार कोलाना का हरकारा बोला, तू सरदार का कारिंदा है, कारिंदा ही रह, सरदार ना बन। जो पैगाम लाया है वो कह, फजूल बातें ना कर। काला चिराग कहाँ है? उसने पूछा। कौन काला चिराग? ये नाम मेरे लिए नया है। राकल अनजान बन गया। राकल, फिर बकाम भी तेरे लिए नया नाम होगा। हरकारे ने अंधेरे में तीर छोड़ा। बकाम मेरी बहन का नाम है, राकल ने कुछ परेशान होकर कहा। क्या तू जानता है कि इस वक्त बकाम कहाँ है? क्या मतलब? उसकी पेशानी बढ़ गई। मेरी बात का जवाब दे ताकि मैं तुझे सरदार का पैगाम सुना सकूं। यही है मेरे पास सुनहरे खंडर में। और काला चिराग? मैंने कहा ना कि मैं किसी काले चिराग को नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बकां की तलाश में सरदार कोलाना के पास ना जाना पड़े। फिर सरदार इस तरह जवाब देगा, कौन बकां? ये नाम मेरे लिए नया है। तू कहना क्या चाहता है? राकल ने कदरे गुस्से से कहा। जो मैं कहना चाहता हूं वो तू अच्छी तरह समझ गया है। तुझे अगर बका अजीज हो तो काले चिराग को सरहद पर पहुंचा देना। तुझे देर दिन दिया जाता है। वक्त गुजरने के बाद तू ये बात अच्छी तरह जानता है कि क्या होगा। राकल ये बात अच्छी तरह जानता था कि क्या होगा, फिर भी सवाल किया। ना तू रहेगा ना बका, मैं इसे ऐलाने जंग समझूं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, उसने तस्दीक कर दी। लेकिन ये ऐलाने जंग उस वक्त मुकम्मल होगा जब तू सरदार कोलाना को जाकर बताएगा कि तूने राकल को यह पैगाम दे दिया है। राकल ने कहा, तू ठीक कहता है। और अगर पैगाम देने वाला वापस ही ना जा सके तब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता। तू अच्छी तरह जानता है कि सरदार कोलाना किस कदर ताकतवर हुक्मरान है। फिर तुझे यह भी मालूम हो गया कि तेरी बहन बका उसके कब्जे में है। वो ईंट से ईंट बजा देगा। सरदार कोलाना के कारिंदे ने बड़े इत्मीनान से कहा, राकल मुश्किल में गिरफ्तार हो गया। बकां के बारे में उसे कतन कुछ मालूम ना था कि वो कहाँ है। अगर वो वाकई सरदार के कब्जे में है तो फिर तो उस कारिंदे पर मौत वारिद करना हिमाकत से कम ना होगा। बकां की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अब राकल के लिए ज़रूरी था कि कोई अकदाम करने से पहले वो बका की गिरफ्तारी का सबूत मांगे। सबूत मिलने पर कारिंदे को जाने दे और उसकी दी हुई मोहलत में कोई हिकमत अमली तय करने की कोशिश करे। सरदार कोलाना के हर कारे, क्या सरदार ने बका की गिरफ्तारी का कोई सबूत भेजा है? हाँ भेजा है, यह कहकर उस कारिंदे ने अपने लिबास में हाथ डालकर कोई चीज़ निकाली और राकल की तरफ उछाल दी। राकल के साथ आने वाले दरबानों में से एक ने उस चीज़ को लपक लिया और साथ एहतराम के राकल की खिदमत में पेश कर दिया। राकल ने उस चीज़ को उलट पलट कर देखा, ये बका की अंगूठी थी। उस अंगूठी को वो बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ये अंगूठी राकल ने ही उसे दी थी। इस अंगूठी में नक की जगह उल्लू की आँख की पतली बनी हुई थी। ये आँख की पतली किसी हीरे की तरह चमक रही थी। ये अंगूठी हर भाई अपनी बहन के जवान होने पर उसे पहनाता था। किसी लड़की के हाथ में ये अंगूठी देखकर ही कोई लड़का उसकी तरफ रागिब होता था और फिर बाद में अपना रिश्ता भिजवाता था। इस अंगूठी को देखकर राकल को यकीन आ गया कि वाकई बका सरदार कोलाना के कब्जे में है। कोई इस अंगूठी को एक बार पहन लेने के बाद शादी से पहले उसे लड़की अपनी उंगली से नहीं उतारती थी। ये अंगूठी ज़बरदस्ती उसकी उंगली से उतारी गई होगी। सरदार कोलाना से कहना कि उसने मेरी बहन पर कब्जा करके अच्छा नहीं किया। और राकल, क्या तूने काला चिराग को गिरफ्तार करके अच्छा किया है? वो मुजरिम है। तो चल, तूने उसे अपने पास होने का इकरार तो किया। थोड़ी देर पहले तक तो तू उसके नाम से ही वाकिफ ना था। वैसे पूछ सकता हूँ कि उसका जुर्म क्या है? हरकारे ने पूछा। वो ख्वामख्वाह उसके पीछे लगा हुआ है। वो बकान से मोहब्बत करता है और मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। मुझे ये बात पसंद नहीं। खैर, ये मसला मेरा है ना तेरा। ये मसला काले चिराग का और बकान का है। मैंने तुझे अपने सरदार का पैगाम दे दिया, उसकी दी हुई निशानी भी तुझे दिखा दी। अब तू बता क्या कहता है। मैं कल सूरज निकलते ही उसे सरहद पर पहुँचा दूंगा। ठीक है, बका की निशानी मुझे लौटा दे। हरकारे ने यह कहकर अपना हाथ बढ़ाया। राकल ने वो अंगूठी उसकी तरफ उछाल दी, जिसे उसने बड़ी महारत से लपक ली। फिर वो तेज़ी से वापस मुड़ा, दौड़कर अपने घोड़े के नज़दीक पहुंचा, उछलकर सवार हुआ, एड़ लगाई और चश्मे जदन में आँखों के सामने से ओझल हो गया। सरदार कोलाना के हरकारे के जाने के बाद राकल ने ठंडा और गहरा सांस लिया। उसका दिमाग चकरा रहा था। यह सब क्या हो गया? सरदार कोलाना को कैसे मालूम हुआ कि काला चिराग उसके कब्जे में है? फिर उसने बका को कहाँ से और कैसे अगवा करवा लिया? लगता है उसने बका को सहरा से अगवा कराया ही। वो ज़रूर मोहसिन से मिलने गई होगी। उस बका के इश्क ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अब उसे हर कीमत पर काले चिराग को आज़ाद करना होगा, वरना सरदार कोलाना ऐसा सरफिरा शख्स है कि कोई बईद नहीं कि वो सुनहरे खंडर पर चढ़ाई कर दे। हरकारे के जाते ही 12 आदमियों ने मिलकर भारी दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ पर राकल चौंका। वो वापस मुड़ा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके मुसल्लह दरबान उसके साथ थे। राकल ने फिर जंदान का रुख किया। उसे देखते ही देव कमत औरत ने कैदखाने का दरवाज़ा खोला और उसके पीछे पीछे चल दी। तानिया के कमरे के सामने पहुंचकर उस काली भजंग औरत ने दरवाजे पर लगा ताला खोला और फिर हाथ मारकर दरवाज़ा खोल दिया। राकल खट खट करता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तानिया खामोशी से उसे देखती रही। उसकी समझ में ना आया कि वो अभी तो उसके हाथों में जलील होकर गया है, फिर दोबारा आ गया। ये ढीठपन की इंतहा थी। आखिर अब वो क्या करने आया है? उसके चेहरे पर थकान और मायूसी के तासुरात थे। तानिया समझी कि शायद वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। और अब वो उससे माजरत करने आया है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो कोई और ही मंसूबा लेकर इधर आया हुआ था। वो कुछ देर तानिया के सामने खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तानिया, बहुत बुरी खबर है।